पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे कोई विशेष बात नहीं, कोई सोचा नहीं। आपके स्वतः ही मन में आ जाएंगे, स्वतः मन में तो ये आप कहने आई कि मनुष्य को कोई आग्रह नहीं रहना चाहिए, किसी बात को लेकर के आग्रह नहीं रहे, जिज्ञासा रखे और आग्रह नहीं रखे तो विकास होता है, और आग्रह रख लेता है तो जिस वो मान लिया वो मतवादी हो जाते हैं। हरिया तत्व विचारिये का मत से की काम, तत्व से अमरापुर मत का जमपुर धाम। मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, हरिया उगे शुरू के नहीं जात, तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम। हरिया तत्व विचारिये का मत से की काम, तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम। तो मतवाद तभी होता है जब अपना आग्रह एक पकड़ लेता है, वो कहते ये सर्वोपरि है, पर दूसरी बात ऐसी हो जाती है। बड़ा भारी हमें आश्चर्य आता है कि अद्वैत सिद्धांत मान करके और द्वैत का जो खंडन करते हैं, तो मेरे बहुत आश्चर्य आता है कि अद्वैत विराग तो द्वैत खंडन किया तो द्वैत की सत्ता आ गई ना। अद्वैत सब हम मानते हैं तो द्वैत का खंडन कैसे होगा, द्वैत अद्वैत के भीतर ही आ गया, खंडन खुद ही हुआ। जो द्वैत का खंडन करते हैं तो इसे सिद्ध होता है द्वैत में अद्वैत आपका नहीं है। अगर आप अद्वैत हो तो खंडन कैसे करते हैं, और द्वैत मानकर अद्वैत का खंडन करते हैं तो आपका द्वैत छोटा ही हुआ। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, पहले भी आता था और आज ज्यादा आश्चर्य ज्यादा भी आता है। बड़ी विलक्षण बात नहीं होती है ऐसी, पहले ये बात होती है बात क्या है, ऐसा जो विचार करते हैं भक्ति मार्ग वाले ज्ञान मार्ग को ऐसा नहीं समझे, ज्ञान वाले भक्ति मार्ग को, तो मार्ग सभी ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु ये ऊंचा है ये नीचा, ये बात कैसे बैठती है। वास्तव में सब एक हो जाते हैं, पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की धुरे एक ही ठोर, ये अच्छी बात मालूम रहती है। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही निगम्य थे, तो सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन थे न पंडिता, एक मत सम्यक बिंद के फलम। तो कोई सा ही सिद्धांत हो वो एक सिद्धांत मान के दूसरा सिद्धांत ठीक नहीं है, ये कैसे बन सकती बात, ये बैठती नहीं बात। ये बड़ी बड़ी बातों में है मत। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और विश्वनाथाचार्य, अब इनका और चैतन्य महाप्रभु, अब इनमें मतभेद कैसे रहता है ये समझ में बैठती बात। हमने तो संतोष किया है, परंतु मेरा संतोष कौन माने? बड़ा भाई मतभेद आपस में, जैनियों में आपस में मतभेद, मुस्लिमों में शिया और सुन्नी आपस में मार दे, एक एक को मार दे, ऐसा मतभेद। ऐसा ही द्वैत अद्वैत में, भक्ति और ज्ञान मार्ग में इतना मतभेद, ये कैसे ठहरेगा? तो इसे मानना पड़ता है कोई न कोई कहीं कहीं कमी है। हमारी ये योग्यता ने किसी को कमी बतावे, परंतु ये क्यों रहता है ऐसा? तो कोई न कोई कारण है, कमी कमी हो किसी विषय में। तो अपने मात को ठीक मानकर संतोष किया, वहीं चुप हो गए। संतोष न करके आगे चले, सब एक हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, इसमें सब आ जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता। खालु सर्वम खालु तो ब्रह्मा, यही बात एक ही है, परंतु इसमें निर्गुण की प्रधानता है। निर्गुण में सगुण अंतर का हाथ आ नहीं सकता, सगुण के अंदर निर्गुण आ सकता है, क्योंकि उनमें निषेध नहीं है। सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। निर्गुण तो कहते हैं निर्गुण गुण है ही नहीं, तो गुणों का निषेध कर दिया तो सगुण उसके अंतर्गत कैसे आएगा? सगुण मानने से निर्गुण का निषेध नहीं है, तो वासुदेव स्वरूप में सर्व अंतर्गत सब आ जाएगा। ये बात हमें अच्छी लगती है, अरे बात होनी चाहिए। भगवान का मत है, वो मत अपना व्यक्तिगत मत नहीं है। भगवान का ये मैं मत में दंडित मनुष्य मेरा मत है, समय युक्त तमो मत, परंतु मत में भेद नहीं रहता, सबको प्रिय लगता है। ऐसे भेद है, मत है, ये किसी को भी अप्रिय नहीं लगेगा। तो ऐसा सिद्धांत हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, सब शंकाएं दूर करके वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा से भी हो जाए तत्व ज्ञान, तो ज्ञान मार्ग से भी हो जाएगा, योग मार्ग से भी हो जाएगा, भक्ति मार्ग से भी हो जाएगा, और भी लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, कई योग है, उनसे कल्याण हो जाएगा। परंतु सबके सब एक अंतर्गत आ जाए, ऐसा वासुदेव स्वरूप यही है, बड़े संतोष होता है। आपकी शंका होगा बोलो, और बोले कि आप लोग गहरे उतरते ही नहीं, गहरे उतर विचार करते ही नहीं, जो पहले करते उसी पर ही चलते, उसी को ही मान करके बात करते, स्वयं सोचते ही नहीं, स्वयं सोचो। आप जो आप मानते हो उसी पर तो मान करके विचार करो। तत्व की प्राप्ति होने पर मतभेद कैसे रहेगा? अरे मतभेद बिना दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा कैसे माना जाएगा? ये एक वास्तविक है, एक वास्तविक है, अवास्तविक है, अवास्तविक आएगा कहां से? इस वास्तव में तो गीता का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ मालूम देता है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव। इस बात को तो क्या, किस बात को लेकर? आचार्यों के जो मतभेद है उसमें हमारे को संतोष हो गया, ऐसे आपने फरमाया था, तो किस बात को लेकर संतोष हुआ? हाँ, तो वासुदेव स्वरूप में संतोष हुआ। क्या पूछते आचार्य में ये मतभेद क्यों रहा है? हाँ। उस विषय में आपको किस युक्ति से संतोष है, इस कारण से ये मतभेद है? देखो, कारण भेद दो तरह का है। एक कारण तो कहने में संकोच होता है, और एक कारण कहने में संकोच नहीं होता। वो कारण ये है कि जिस समय में जैसी संसार के लिए आवश्यकता थी उसी तरह से उन आचार्यों ने कहा कि उस समय वही जरूर थी, इस वास्ते वैसे ही करना चाहिए क्योंकि उस विषय की आवश्यकता ही। जैसे शंकराचार्य हुए तो उस समय बौद्धों का बोलबाला था तो बौद्धों का खंडन करके अपने सिद्धांत का स्थापन करी, तो उस समय में उस सिद्धांत की आवश्यकता थी, इस वास्ते वो कहा, यहां मतभेद हुआ। जिस समय में जो आवश्यकता है जनता में जैसी बात वैसी बात क्या करे, सबको संतोष कराया, सब नास्तिक दूर करी, आस्तिकता स्थापन करी। इसमें कोई कमी नहीं कह सकता। अब गांधी संत महापुरुषों ने ऐसा कहा पर उसमें किसी कोई कम नहीं कह सकते आप कि वो कम है वो ज्यादा है उससे ऐसे किससे मतभेद होगा। और वो मतभेद तो इस बातों को लेकर के फिर उन अनुयायियों ने ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा बखेड़ा हुआ है अनुयायियों की हुआ, आचार्यों की हुआ नहीं है। वो जय बोलते अपने अपने गुरु की, बस मतभेद हो गया। वे कहते हैं यही बात ठीक है, जो अपना कहते हैं वो बात ठीक है, उस दूसरे को बेठीक मानते हैं। जैसे एक स्त्री वो कहती है कि मेरे पति साक्षात परमेश्वर है, तुम भी परमेश्वर मानो। अब तुम परमेश्वर मानो ये बात क्या होगी, हमारे भी परमेश्वर है क्या, दूसरी पतिव्रता नहीं है क्या, क्या उसके पति नहीं है क्या, क्या वो ईश्वर को नहीं मानती परमेश्वर को क्या। जब एक ईश्वर हमारे पति को मानो तो अपने पुरुष संप्रदाय में अपने अपने को श्रेष्ठ मानो, ये तो ठीक है, परंतु दूसरा खराब है, दूसरा अधूरा है, दूसरा भ्रम में है, दूसरा भूल में है, ये कैसा। एक पतिव्रता कहती है कि मेरे पति परमेश्वर है साक्षात, अब तुम भी मानो उनको, वो क्या हमारे भी परमेश्वर है, अब कम थोड़ा ही है। बोलो ऐसे आपका मत आपका ठीक है सिद्धांत से, पर दूसरा मत भी सिद्धांत से ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है। शुभ की बात बहुत वर्षों से बात थी जिसमें ये जरा मरण मोक्ष आये मामाश्रुति तंत्र, ये दो श्लोक 29-30 दो श्लोक बैठते नहीं थे, टीकाओं से भी संतोष नहीं हुआ। अब ठीक बैठते हैं, पहला श्लोक है वो दो निष्ठा में है, अंत में सगुण का है, असंशय समग्र माम यथा गृहस्थ सुनो, भगवान ने समग्र पद दिया है, समग्र अपने लिए पद भगवान यही दिया। पहले समग्र कर्म समग्र प्रवृत्ति चौथा अध्याय में भी कहता है, अलोकान समग्रान तेजो विराट विराट में भी समग्र पद दिया है, परंतु असम समग्र माम समग्र मेरे को समग्र, तो समग्र में विराट रूप भी आ जाएगा, चतुर्भुज भी आएगा, दो भुज भी आएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा, अभुज भी आ जाएगा, निराकुर भी आ गया, साकार भी आ जाएगा, सगुण भी आ जाएगा, निर्गुण भी आ जाएगा, समग्र में जो समग्र शब्द है। तो समग्र शब्द है, ये बड़ा व्यापक शब्द है, और भागवती का उपदेश है उसमें यावानम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान वस्तु थे मदरुग्रात, ये भगवान ब्रह्मा जी का है। और इस ज्ञान को लेने से भगवान कल विगलवेशु न विमोहित कर रिचित, कभी आपको मोह नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ ये बताया। तो यावान हूँ यथा भावो यद रूप गुण कर्म का, तो निर्गुण कैसे बैठेगा, यथा भाव में ले लो तो निर्गुण अंतर का तो आ जाएगा निर्गुण, पर निर्गुण मुख्य कैसे बैठेगा। यही सर्वम खलु इदम ब्रह्म में और वासुदेव में अंतर है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म में ये समग्रता नहीं आती। हाँ। और वासुदेव समग्रता लग जाएगी। हाँ। उसमें कैसे आएगी बताओ? उसमें कहना क्या है कि ज्ञान मार्ग है वो विवेक मार्ग है और भक्ति मार्ग है वो श्रद्धा मुख्य है। तो विवेक होता है, विवेक में दो चीज होती है, विचिर पृथक भावे धातु से विवेक बनता है। तो सत असत नित्य अनित्य सार असत दो बात होती है, दो होने से सर्वं खलुइदं ब्रह्म का तत्व है कि ये जो साकार और सगुण जितना दिखता है ये तो ठहरता नहीं, ये है नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरता है क्या, तो है तो केवल ब्रह्म ही निर्गुण ही जाएगी। तो सर्वं खलुइदं ब्रह्म का तत्व ये है कि जो साकार प्रकृति दिखती है, प्रकृति का कार्य दिखता है, ये कोई है थोड़ा ही है कहाँ बताओ? संसार है कहते है कैसे? है तो रहे, कायम रहे, उसको है कहते हैं। आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं था और 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा, तो ये शरीर सच्चा कैसे हुआ? तो है ही नहीं ये, तो नहीं क्या निर्गुण ब्रह्म है? इस बात सर्वं खलुइदं ब्रह्म, और तो है नहीं, इसे निषेध कर दिया विवेक मार्ग में। और इसने भक्ति मार्ग में ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः कहा, यहाँ सदसत्ता हमारे दुना अमृतम जय मृत्यु से सदसत्ता हमारे दुना सतसत में ही हूँ। तो ये श्रद्धा भक्ति दोनों हो गए ना सतसत, नहीं ना सतो विद्यते भाव ना वो विद्यते उभयदर्शी भी, तो असत सत्य असत सत्य असत ही है सत सत ही है। सत का अभाव नहीं था, असत की भाव सत्ता रहती नहीं। तो विवेक मार्ग में दोनों चलता है, दोनों चलने पर असत का अत्यंत भाव है तो क्या फिर मीठा है और रहे क्या क्या रहेगा? वो तो जब बुद्धि की सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक है, तो एक सत्ता उन्हें सर्वंकल्प ब्रह्म हो जाएगा। सगुण में कहते सद सच्चा हम अर्ज सद असच्चा हम एव तपाम्यम अहम वर्ष निगृणामी उत्सवामी से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन सत असत दोनों। तो सत भी वही परमात्मा, असत भी वही परमात्मा है। परमात्मा में ही एक ऐसा है जो परिवर्तनशील स्वरूप है और एक अपरिवर्तन स्वरूप है। परमात्मा ही है सभी, ज्ञान मार्ग में परिवर्तन स्वरूप है, वो तो स्वरूप है नहीं, वो तो टिकेगा नहीं, क्यों हरदम बदलता है, वो रहता ही नहीं। प्रकृति प्रकृति का कार्य है, हरदम बदलता है। महाप्रलय में भी प्रकृति को निष्क्रिय कहते हैं, पर निष्क्रिय तो नहीं है उसमें भी। महाप्रलय के समय सब संसार लीन हो जाता है तो प्रकृति केवल रह जाती है गुणों की साम्यावस्था में। तो गुणों की साम्यावस्था में प्रकृति रहती है, वो प्रकृति भी सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। जैसे रात हुआ और दिन हुआ, तो रात और दिन दोनों अलग अलग है, तो रात और दिन दोनों में अंधेरा और प्रकाश है। रात्रि में है अंधेरा, दिन में है प्रकाश। अब ध्यान देकर सुने, ये विभाग करें अपने मध्यान्ह से, मध्यान्ह रात्रि और मध्यान्ह दिन से। तो मध्यान्ह दिश में तमसः चंड भास्कर, मध्यान्ह का सूर्य होता है वो प्रकाश की आखिरी हद है, वो प्रकाश हो गया। अब इससे जितना वो पश्चिम की तरफ जाता है उतने वो प्रकाश की कमी होती चल जाती है। प्रकाश की कमी होते होते सूर्य अस्त होने से प्रकाश की और कमी, अंधेरे की फिर वृद्धि, अंधेरे की वृद्धि होते होते आधी रात में जाते हुए अंधेरा प्रकाश बरोबर हो जाते हैं। उसके बाद में प्रकाश की उन्नति होती रहती है, अंधेरा कम होता रहता है, सूर्योदय तक खास हो जाता है, मध्यान्ह तक प्रकाश बढ़ता रहता है, फिर अंधेरा कम होते होते प्रकाश बहुत जोर से हो जाए, फिर अंधेरे से प्रकाश कम हो जाए। तो ये क्रिया रात में भी दिन में भी बरोबर होती है। ऐसे महाप्रलय में जब एक प्रकृति लीन हो जाती है, प्रकृति में सब लीन हो जाती है, तो लीन भी प्रगति कितनी रहती है कि जितनी प्रगति स्वर्ग अवस्था में रही उतनी प्रलय अवस्था में रहेगी, तो प्रलय अवस्था में रहेगी तो प्रलय अवस्था में रहकर जो स्वर्ग अवस्था में चलेगी तो स्वर्ग अवस्था में प्रलयगी तो प्रलय अवस्था चलेगी, फिर स्वर्ग अवस्था में चलेगी तो जिसने प्रलय कृतिया हो क्रिया हो गई। जैसे आप 10 बजे सोए और 4 बजे आप उठे, तो 10 बजे आप सोए तो आपकी नींद बढ़ती रही, बढ़ती बढ़ती ही 6 घंटा नींद हुई, तो 6 घंटा होकर के जब आपको 3 घंटा हो गई, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो 1 बजे तक आपकी नींद गहरापन में जा रही थी, और 1 बजने के बाद आपकी जागृत की तरफ नींद जा रही है, जागते जागते 4 बजे आप जाग जाएंगे। अब इसके बीच में उठाओ तो जब 1 बजे तक जो नींद है उसमें आपको नींद तक ज्यादा कर दी जगा दिया जाता तो भार रहेगा, और ये मेरे कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद में जगा दिया तो नींद पकती है, पकती है तो कच्चे पड़ने से पकती हो तो क्रिया नहीं होती तो कैसे पकती है। जैसे फल कच्चा है तो कच्चे से फल पकता है तो पकने की तरफ जाता है, तो कच्चा अपना मिटता रहता है, पकना पड़ा होते होते होते पक परिपक्व हो जाता है फल। ऐसे ही नींद पकते पकते 4 बजे पक जाती है, फिर बिल्कुल सब देते खुल जाते हैं, कोई बाधा नहीं रहती। जब तक नींद पकी रहती तब तक कच्ची रहती है, तो वो भी कच्ची कैसे है, 1 बजे तक जो नींद कच्ची होती है 2 बजे वैसी कच्ची नहीं होती, 3 बजे वैसी कच्ची नहीं होती, 4 बजे तो खुल ही जाती है। तो नींद की अवस्था भी बढ़ती है कि नहीं, अक्रिय अवस्था है, नींद में पड़े रहते हैं, पड़े रहने में भी अवस्था तो बदलती है, तो कच्ची नींद पक्की नींद कैसे कहोगे, 3 बजे इतनी कैसे कच्ची नींद, जितनी 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे कच्ची नींद कहते हो, क्या वैसी 3 बजे कच्ची होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि नींद परिपक्व होती है। ऐसे ही प्रलय में प्रलय की तरफ जाते हुए परिपक्व जाते जाते जाते अंधेरा मिटता है, फिर प्रकाश की तरफ चलता है, तो क्रिया कौन सी अवस्था क्रिया रहित हुई, सब क्रिया सहित अवस्था हुई, वो सूक्ष्म क्रिया है, स्थूल क्रिया है। ऐसे होते हुए सब सृष्टि फिर रचना होती है, रचना होते होते फिर वृद्धि होती है, फिर इतना ऊंचा होता है, ऊंचा होते होते फिर प्रलय की तरफ आधा जागर फिर प्रलय की तरफ जाता है, फिर महाप्रलय पर जाता है। तो ब्रह्मा जी की द्वितीय परार्ध है, मानो पहले 50 वर्ष तो बीत गए, अब 50 से 51 वर्ष गए तब है द्वितीय परार्ध चल रहा है, प्रथम परार्ध समाप्त हो गया। जब ब्रह्मा जी समझ रहे महाप्रलय होगा, ब्रह्मा जी सोते जो प्रलय होता है, तो ये क्रिया सतह चल रही है, प्रकाश अंधेरी क्रिया चल रही है, तो ये क्रिया आदि अंत होगी। तो इसमें जो अंत में परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये सब परमात्मा के स्वरूप है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, द्रौपदी है, चतुर्भुजी है, सहस्रभुजी है, जो कुछ है वो परमात्मा ही है, ये मानने में ठीक ढंग से प्रक्रिया बैठ जाती है। एक निर्गुणी माना जाए तो उसमें ये प्रक्रिया कैसे बैठेगी। भरने से शेठ जी ने, खुद शेठ जी ने कहा कि ये निर्गुण मानने से सब प्रक्रिया संतोषजनक बैठती नहीं, बैठती नहीं कैसे बैठाओगे। निर्गुण में अनंत शक्तियां नहीं होती क्या महाराज, निर्गुण में अनंत शक्तियां नहीं होती क्या जो परमात्मा। निर्गुण में शक्ति देखो, निर्गुण मानने वाले शक्ति नहीं मानते, सगुण मानने वाले तो शक्ति मानते हैं। ब्रह्म में अनंत शक्तियां नहीं मानते ना, बोलो ज्ञान मार्ग वाले कोई पूछो, ज्ञान वाले कोई कहते उसको शक्ति, उसमें कहां शक्ति का भाव है, तब तो निर्गुण है, गुण रहित है, और गुण है ही नहीं। और जो ये वासुदेव स्वरूप सिद्धांत है, इसमें निर्गुण में भी सब कुछ है, सगुण में भी सब कुछ है, पूर्ण है, सभी समग्र है। निर्गुण है वो गुण रहित होते हुए भी सब कुछ है, सगुण गुण सहित होते हुए भी सब कुछ है, और सब मिलकर के समग्र है, सगुण निर्गुण दोनों होते ही नहीं। ज्ञान मार्ग वाले आप इतने बैठे हो भाई, जिन लोगों ने अभ्यास किया है ज्ञान मार्ग का, वो आप बोलो कि निर्गुण में कोई शक्ति है क्या? निर्गुण जो ब्रह्म कहलाता है उसमें कोई शक्ति मानते हो क्या? कोई विचार सागर है, विचार प्रभु चंद्रोदय है, वृत्ति प्रभाकर है, आत्म पुराण है, तत्वानुसंधान है, ऐसी पुस्तक पढ़े हुए बताओ। नारी गिरी दी थे नहीं गए। भागवत में महाराज जी जहाँ भी सृष्टि का वर्णन आता है वहाँ कभी निर्गुण से वर्णन नहीं किया है, है? निर्गुण से सृष्टि पैदा हुई ये बात कहीं नहीं, विरोध पड़ता है उससे, विरोध पड़ती है बात, सगुण मानने में निर्गुण विरोध नहीं पड़ती। खूब देखो आप सब खास भागवत यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान अस्तु थे मदनोग्रहात। ये भगवान ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया चतुर्थ श्लोक भागवत का, तो उसमें ये बात साफ कही है। तो यावान तवान कैसे हुआ? गीता में भी ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, और भक्तिया माम अब जानाती यावान यशी तत्व। तो यावान कैसे बैठेगा निर्गुण में? यावान कैसे बैठेगा? यावान यशी तत्व तत्व मत तत्व क्या भेजते ये वासुदेव स्वरूप मानने से बिल्कुल कोई शंका नहीं थी, किसी से संदेह नहीं रहता, ठीक से आ जाती बात। सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजी चतुर्भुजी षट्भुजी त्रिभुजी जो कुछ है समग्र रूप का असल से समग्र मां ये था क्या सुनो, मेरे समग्र रूप को जानेंगे बताऊ मैं तो समग्र रूप कैसे होगा? निर्गुण का समग्र कैसे होगा? निर्गुण रूप समग्र कैसे होगा? तो इसमें फेरा आगे मतभेद नहीं रहता। वासुदेव सर्वम में कौन सा मत की कमी रहेगी, कौन सा मत बाहर रहेगा? जो आप सातवां आसमान मानते हैं, मोक्ष शिला मानते हैं, जो कोई कैसे माने, तो वासुदेव सर्व के अंतर्गत आ जाएगी सभी। कौन बाहर रहेगा? क्या मोक्ष शिला बाहर रहेगी? क्या सातवां आसमान अलग रहेगा? क्या द्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैत अद्वैत अलग रहेगा? वासुदेव सर्व अलग कैसे रहेगा? अरे सर्व खाली होते ब्रह्म के बीच में सगुण कैसे आएगा? सब परमात्मा है। उपासना करने में जिसके ज्ञान मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग से भक्ति मार्ग में चलो, परंतु एक कोई छोटा एक बड़ा ये कैसे होगा? एक दृढ़ता के लिए उसको कहा जाए तुम ज्ञान मार्ग में चलो, सगुण निर्गुण कुछ नहीं कोई जरूरत नहीं निर्गुण चलो, पर सगुण का खंडन कैसे होगा? सगुण मार्ग में चलो तो निर्गुण खंडन कैसे होगा? खंडन करेगा वहां अपनी कमी आ जाएगी। इस वास्ते वासुदेव स्वरूप है ये सिद्धांत बहुत विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। बड़ा संतोष होता है इससे, कोई बाधा नहीं लगती। क्या बाधा लगे बताओ? असंशय समग्र मांग था क्या समग्र रूप मेरा समग्र रूप साधिभूत आदि देव साधिभूत अधिभूत आदि देव आदि यज्ञ के सहित मैं हूँ। जो मेरे को जानता है वही अंतर मेरे को जानता है। तो अधिभूत आदि देव आदि यज्ञ के सहित तो सहित होगा वो तो समग्र होगा ही, बस ठीक बात है। सर्व बिल्कुल निष्पक्ष होकर शांति से विचार करें तो गीता का सिद्धांत बहुत बढ़िया मालूम देता है। होना ही चाहिए। एक ऋषियों की बात है, एक आचार्यों की बात है, एक भगवान की बात है। ऋषि है, आचार्य है, ये है, तो एक भगवान साक्षात स्वयं है, तो स्वयं के आत्मनिष्ठ होने चाहिए। और संतोष होता है इससे, निष्पक्ष सरलता से चले, मुक्ति हो जाती है, भगवान में नहीं तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सगुण को मानो, मत मानो, निर्गुण को मानो, किसी को भी मानो, कल्याण हो जाएगा। परंतु सब समन्वय कैसे हो जाएगा? सब मतों का समन्वय नहीं होता, और वासुदेव स्वरूप में सबका समन्वय हो जाता है। कोई मतभेद कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? वो कहते हैं सृष्टि है ही नहीं, भ्रांति से सर्प के अंदर, ठीक है, बात तो सच्ची बात है। तो वो साधना है, ये बहुत है, इससे भी अगाड़ी है। वशिष्ठ जी का जो वास्तव में है, ये है ना वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ, योग से अजातवाद है। वो कहते संसार पैदा हुए थे, सर्गा भय बनो उत्पन्न, कभी कोई संसार हुआ ही नहीं। उन्हें ये बताया है, आख्यायिका बाल जनो दितेव, एक धाई माए धाई थी, धाई बच्चों का पालन करने वाली। तो बच्चे तो माँ माँ हमारे कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाई कि देखो बेटा, राजकुमार थे, तीन राजकुमार, तो दो तो गर्भ में आए नहीं, एक अजन्म हुआ नहीं, ऐसे तीन राजकुमार थे। वे अपने घर से चले, वे अर्घ चले तो आकाश में चले, आकाश में वृक्ष देखे जो फल नीचे भरा हुआ लटके, खूब फल से भरे हुए थे, तो उनके जाकर वो फल खाए, फल खा कर आगे खरगोश मिला, खरगोश के सींग लेकर के उसका धनुष्मान बनाया, धनुष्मान बना करके उन्होंने शिकार खेली। फिर आगाड़ी गए तो वीर कृष्णा की नदी मिली, और नदी में स्नान किया, स्नान करके आकाश के फूल तोड़ करके मुकुट बनाया। वो अत्यंत सिद्धि पत्र है, अत्यंत भाव पत्र में रहते है, जिसका अत्यंत भाव है ऐसे शहर में रहते है, वहां जाकर शहर में रह गया। तो बालकों की बात जच गई, तीन राजकुमार थे, पर देखे कि दो का तो जन्म हुआ, एक गर्भ भी नहीं आया, ऐसे तीन राजकुमार थे बैठे बात, आकाश के फूल और मुकुट बनाया, शस्त्रसिंह का धनुर्धरा, शस्त्रसिंह का धनुर्धरा, खरगोश सिंह का धनुष बनाया, सूर्य के सिंह का धनुष बनाया, खर पुष्प कृत शेखरा, आकाश के फूलों का मुकुट बनाया, मृग दृष्टि स्नात, और मृग दृष्टा की जल की नदी में स्नान किया उन्होंने। तो बाल आख्यायिका बाल धनो दीते, बाल धनु कड़ी आख्या को जस गई कि धामायण का तीन राजकुमार कथा सुनी आज मैंने, तीन राजकुमार जस गई, ऐसी बात उनका मनोरंजन हो गया, मनोरंजन हो गया, बाल गण कथा सुन ली, तीन राजकुमारी कथा हुई, वास्तविक मान करके उनके वास्तविक मान, अब बैठे ही नहीं बात, घर में नहीं आया, जल भी नहीं आया, ऐसे राजकुमार तीन थे। बोलो ऐसे ही संसार है, ऐसे ही संसार, सभी संसार है कहते हैं। आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात प्रपंच रचना, पश्चात रचना धाना, आख्यायके बाल जनोदिते वो, आदो मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात भूमनाथ्या भूमि। और ये बात के बाद में वो बाल जन्मोदिता कथा, वो स्थिति में स्थिति होगी उनकी, आदो मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात पंचरचना भूमना विधाना, आपको पता हो जाएंगे। पश्चात पंच रचना भुवना विधाना इत्यादि का स्थिति रंगता प्रतिष्ठा इत्यादि का स्थिति रंगति प्रतिष्ठा आख्याय का बाल जनोदित बाल जनाय उदित का आख्या की तरह स्त्री हो गई थी। स्त्री हो गई आदो मन, एक मन था पहले पहले मन, और उन मन से दो चीज बनी, एक तो बंधन एक मोक्ष। आदो मनस्तदन बंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भूमना विधाना। आदि भी क्या था मन, मन का संकल्प हुआ, मन में याद आ गई, हरिद्वार याद आ गई। आदो मनस्तदन बंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भूमना विधाना इत्यादि का निजता प्रतिष्ठा आख्याय का बाल जनोदित आख्याय का समुदाय बाल जन आख्या कर गया। तीन बार तीन राजकुमारी कथा आज हमने सुनी। निर्विचार नया धिया, विचार नहीं गया उससे बनी आख्याय का निर्विचार नया धिया आख्याय का बाल जनोदित बाल जना उदिता का आख्याय का युग स्थिति गता स्थिति प्राप्त तो आजाद है। आजाद आजाद है ही नहीं, जात पैदा ही नहीं, संसार पैदा ही नहीं हुआ। पर दृष्टांत दिया है जैसे मयूर का अंडा है, उस मयूर के अंडे में से कितना रंग निकल गया, मयूर निकल गया, मयूर में कितने रंग कितने हो गए, ऐसे संसार मयूर का अंडा है, उसमें कितने जल निकल गए, कितने रूप हो गए, कैसे स्वरूप कितने रंग निकल गया है उसमें से एक में से। तो ये सब क्या है, ये घोड़े के अंडे की तरह है, जैसे घोड़े का अंडा हो इसलिए संसार है। घोड़े का अंडा हाँ सृष्टि के दूर है, खरगोश शेर का धनुष बनाया उन्होंने, बोलो वृद्ध सब स्नात ख पुष्प कृत शेखर आकाश के फूल तो मुकुट बनाया। तो जच की ये बात सच्ची सचिव राजकुमार थे, निर्विचार ने याद किया, बुद्धि से विचार नहीं किया, जब बताया इस तरह से ये संसार है। ये योग वशिष्ठ हुआ है सिद्धांत, अब क्या निकले बताओ। तीन राजकुमार थे, तीन दो का तो जन्म नहीं आया, एक गर्भ में नहीं आया, ऐसे थे तीन राजकुमार। आकाश में बगीचा देखा, ये फूल और फल से महाराज वृक्ष नीचे लटक रहे थे, इतना बड़े फल लगे उन्होंने, उनमें गया फल खाए, फिर मृग कृष्ण भी नदी में स्नान किया और सत्संग धनोदर खरगोश सिंह बना के धनुष्मान बनाया और शिकार खेली, आकाश के फूलों का मुकुट बनाया का पुष्प कृत शेखर, और अत्यंत अधिपत्य ने भविष्य नगर में अत्यंत अधिपत्य रहते थे, और भविष्य नगर में रहे, भविष्य नगर में पहुंचे, नगर भविष्य नगर है वो, अभी भी कभी होगा, अत्यंत भाव नगर में रहते थे पहले, वहां से चले गए इत्यादि का स्त्री रहे प्रतिष्ठा। इसलिए संसार सभी आख्याय का बाल जनोदित तो ये भी है। तो ये क्या है, ये वास्तव में तत्व ज्ञान करने के लिए एक प्रणाली है, एक सिद्धांत है बताने के लिए कि उस परमात्मा को जानो। अंत में एक सत्ता ही रहेगी, एक परमात्मा सत्ता है, वो अक्षर रहेगी। अब इसमें मतभेद कोई नहीं होगा, पर चलने में पहले ही पहले आरंभ में ही कथा कही, तीन राजकुमारी कथा बताई। अब जैसे ही उनके मन में तीन राजकुमार थे, ऐसे चले आकाश में गए, सब बात भाग बैठ गई, विचार करे तो आकाश में कैसे गए, वो आकाश में वृक्ष में फूल फल का लगे, आकाश के फूल कैसे लगे, आकाश फूल और सर सिंह खरगोश के सेवे सेवे से दुश्मन बनाए सभी का बोल सिर्फ और भविष्य नगर में रहते हैं। भविष्य नगर है अभी नगर है कभी होगा उसमें रहते हैं मौज से ऐसे इत्याग स्थिति रे गता प्रतिष्ठा आख्यायेगा बाल धनो दिखी हो ऐसी प्रतिष्ठा होगी संसार है तो ये साधन है ये सिद्धांत नहीं है साधना है तो साधना कई प्रकार कई तरह का प्रकार है आसक्ति है बोले भाई है ही नहीं। एक आदमी गया एक शहर में तो वहां पर ये कुपास का मिल था तो कुपास आया जो कुपास का ढेर लगा पहाड़ों की तरह ढेर लगा कुपास वो देखा देखो कब होगा वो अपने घर में हाथ से चरखी चलाते थे अपने खेत में कुपास हो जाए निकालते थे तो वो खेत में बेचारे कुपास हुए तो चरखा से निकाल के आपने देखा मेरे तो देखा हुआ है वो घर में तो ऐसे वो निकालते थे उतना कुपास देखा तो वो पागल हो गया बोला राम राम राम ये कुपास कैसे निकलेगा और ये रूई कैसे बनेगी कैसे कपड़ा बनेगा पागल हो गया बोलो पागल हो गया अब कोई इलाज नहीं बाकी बातें करे तो वैद्य ने पूछा कि ये पागल कैसे हुआ कि वहां गया था वो गए वैद्य जाकर के और ये कुपास कैसे होगा ये कैसे कुपास निकलेगा कैसे होगा ऐसे पागल हो गया उसने कह रहे तेरे सुना तो नहीं आग लगी आग उसको सब जल गया है जल गया यार बहुत ठीक है ठीक और ठीक हो गया पागल बन गया वो तो आग लग गई सब ठीक है नीचे तो काम खूब बोला आग लग गई ठीक ये तो कब होगा पहाड़ों की तरह कुपास कुपास पड़ा है अब ये कैसे होगा बताओ ये तो आग लग गई ठीक समाधान हो गया तो इस तरह से आग लगाने किसी तरह से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है तो ये अलग अलग प्रक्रिया बताई है। नारायण अरुण नगर के रज्ज बना अनेक नारायण अरुण नगर के रज्ज बना अनेक भावे आवो किधर से आ गया सर एक अब कई यहाँ पर पुरुष आए कई पश्चिम से कई दक्षिण से कई उत्तर से यहाँ आते हुए सब आए सत्संग लिए वे आपस में अगर टेलीफोन से बात करे तो एक कहता है सब स्वर्ग सब तो पूर्व में है हमने जाकर देखा वे पूर्व वाले कहते हैं तुम गलत गलत करते हो हम गए हैं हमने देखा है पश्चिम में है हम गए हैं खेत पहुंचे हो जब बात घूर देते हो पश्चिम में है वो देखा है हमारे हम गए हैं अनुभव है हमारा दक्षिण वाले कहते तुम दोनों गलत करते हो ये तो उत्तर में है हमने देखा है उत्तर वगैरह आप गलती करते हो दक्षिण में है अब गए हैं वहां देखा है ऐसे भी सच्चे है ऐसे भी झूठे लड़ाई करे ऐसा है वो कहते ऐसा है कहते ऐसा है आंधे नाने सब मेले झगड़ो मचाए हुए आंधे थे कई उनको सांधे हुए आंधा ने कहा हाथी कैसा होता है हाथी कैसा होता है तो आंधा मुंह लगा तो देखो तुम्हारे हाथी बतावे उस हाथी बताया वो पग पग था पैर ये हाथी है ये थम्बे जी का बड़ा मोटा ये हाथी है ठीक है समझ लेगा हाथी समझ लेगा एक बताओ तुम्हारा हाथी बताओ सूंड बताई लग ये हाथी है ठीक है एक को दांत बताए कि हाथी है ये है ये मूसल बजा ऐसा हाथी ऐसा हाथी होता है एक ऊपर बड़ा छप्पर की देगा ऐसा छप्पर हाथी है एक को पूछ बताएगा ये हाथी है अब शब्द मिले चलो मैं चलो कहीं राव लाव की तरह लंबा लंबा हाथी ऐसा होता है वो कहते हैं वाह जैसे वो जैसे ऐसा छोटा बड़े ऐसे ऐसा हाथी ऐसा होता है ते सब झूठे हो थम्बे की तरह हाथी होता है तुम देख पता नहीं हमने देखा है अब देखा कि हाथ से देखा है कहते हैं हाथी मूसल की तरह होता है ऐसा सभी तुम सब गलत बोलते हो। अब मिले झगड़ो मत लड़न लगे आपस में, यार बात सभी सच्ची सभी सच्ची है। संग आप मिलकर हाथी होता है, ऐसे आप मत मतांतर सब मिलकर परमात्मा होते हैं। अब एक एक लेकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तो लड़ाई झगड़ा क्या मिलेगा भाई? अपने उपासना करो वैसी तो पूर्ण हाथी मिलेगा तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। ऐसी दिशा है कैसे मालूम? तो वास्तव में परमात्मा कैसा है वो परमात्मा ही जाने। परमात्मा को जानने वाले भी पूर्ण कह नहीं सकते। मैं आपसे पूछूं कि बीकानेर की मिश्री बड़ी बढ़िया होती है, कैसी होती है? बहुत बड़ी मीठी होती है। कहीं पिंड खजूर जैसी? नहीं नहीं, मीठी होती है। बतास जैसी होती है? नहीं। मखाना जैसी होती है? नहीं। आलू जैसी होती है? ना, मीठी होती है। कैसी मीठी होती है? चीनी जैसी होती है? नहीं नहीं, कैसी मीठी होती है? अब कुछ बताओ, मीठी तो सब कहेगा, मन कोई बताओ, आप इतने बैठे बता सकते हो, समझा सकते हो मिश्री कैसी होती है? चखे तब पता लगे, बातें करो बोले मिश्री बड़ी मीठी होती है, बड़ी अच्छी होती है। इस तरह से कैसे बताओ उनको? जानकार कहता है ये ठीक कहते हैं, ये थम्बे की तरह मतलब हाथी में पैर देखा है, मुसलू की तरह कहता है ये हाथ दांत देखा है, सूंड देखी, ये पांव पोंछ देखा है, ठीक है ये सब मिलकर हाथी है। इस तरह से जित मत मतांतर सब मिलकर के एक जो वास्तव है सर्वम पूरा हाथी देख लिया, सर्व वास्तव सब हाथी का ही है, हाथी सब सच्चे है, कोई झूठा नहीं, पर झगड़ा कहीं झगड़ा ही नहीं, सब झगड़ा ही नहीं, वास्तव में सब मिलकर उसकी है, झगड़ा रहता ही नहीं। हाथी है सच्ची बात है। इस तरह से परमात्मा तत्व तो है वो कैसा है कि देखो आप जो भजन में लगे हो, जिस साधन में लगे हो, तत्परता से लग जाओ। जैसा है सो जाने जे देव जनाई, जो जानता है जिसको भगवान जना देते हैं, अपनी जान से जान नहीं सकते, भगवान की जानने से जानोगे। जिन संत महात्माओं ने जितना साधन करते करते जो आखिरी देव पहुंचे वो अंत में कायम कर दिया, कैसा ही है अपनी जो बात थी उसको कायम कर दी, अब कायम कर दी वो वहां ठहर गए, दूसरा दूसरी कायम कर दी, अब सब मिल करके देखे तो भाई झगड़ा हो जाए आपस में। अरे भाई तुम अपने कायम मत करो, तुम पहुंचो वहां तुम पहुंच जाओ, अगर तुम हद मत बांधो, करते जाओ भजन अब ठीक हो जाएगा। गंगा जी जाओ तो क्या करो कि गंगा जी पहुंचो, गंगा जी आ जाए तो चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, गंगा जी आ गई ये गंगा जी तो चलते जाओ, चलते चलते गंगा जी में चलते चलते डूब जाओ, बस ठीक गंगा जी ठीक आ गई। जब तक नहीं डूबे क्या पता, सब डूब गए तो अपने मत के अनुसार जाते जाते सब डूब जाओ, सब ठीक समझ में आ जाएगी। मत पहले तो मानना ही पड़ेगा, इस वास्ते जो मानते हैं उस तत्परता से लग जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है, तत्पर हो जाएगा। तत्पर की पहचान श्रद्धा की पहचान है तत्परता, तत्परता की पहचान संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयत हो जाएगी, तत्परता में लग जाओ एक दिन इंद्रिय लग जाएगी, ज्ञान मिले तो परम शांति शांति प्राप्त हो जाओ। तो इस तरह से आप जिसमें जहाँ लगे हैं उसमें तत्परता से लग जाओ, हे नाथ करके लग जाओ तत्परता से, अपनी शक्ति पूरी लगा दो, अपना समय पूरा लगा दो, अपनी समझ पूरी लगा दो, अपनी सामग्री पूरी लगा दो, ठीक हो जाएगा। वो आपसे आप सो जाने देव जीव जनाई, हम जितना अपने जानते हैं वो तो वो हाथी की तरह है, और भगवान जलाएंगे ना वो ठीक जला देंगे। भगवान कहते हैं हमारे तत्व तो वन तत्व तो ज्ञातवा विस्कृत, इस बार सीधे झगड़ा बैठ जाएगा, कोई आग्रह रहेगा ही नहीं। इस वास्ते जो लगे हो लग जाओ, उत्कंठा पूर्वक खूब तत्परता से लग जाओ, जिसमें लगे हो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, पुस्तक पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, जो पढ़ते हो उसमें, जैसे सत्संग में लगे हो तो सत्संग में लगे हुए हो उसमें लग जाओ, शंका हो तो पूछ लो, संदेह हो पूछ लो, तो रमण तत्परता से लगे रहो तो आपसे आप ठीक हो जाएगा। पहले निर्णय नहीं कर सकते, उस पहले कैसे निर्णय करोगे, जिसको देखा नहीं पहले कैसे निर्णय करोगे, वो अपने लगना ही पड़ेगा। शास्त्रीय सिद्धांत है डॉक्टरी में, अब ये रंग है ना, ये सबको एक समान नहीं दिखता। डॉक्टरी सिद्धांत करने का है, लाल कपड़ा साफ सबको लाल बरोबर वैसा नहीं दिखता है, सब लाल कहेंगे पर लाल कैसा है ये दो का नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग मिलेगा। ऐसे कृष्ण भगवान कैसे हैं, दो का भी बरोबर नहीं, 100 आदमी हो कृष्ण लड्डू गोपाल के उपासक है, लड्डू गोपाल लिंग तो दो भी एक नहीं मिलेगा, 100 तरह का होगा, कोई कपड़ा और तरह का है, कोई बैठे और तरह का है, लड्डू किसी और तरह का है, भगवान किसी और तरह का है, 100 तरह का होगा, भगवान तो एक ही तरह का है, 100 तरह थोड़ी है, पर सब लड्डू गोपाल को मानते हैं तो सब हो जाएगा नारायण। और भाई वो मन बताए हमारे छोटा लड्डू गोपाल पद सुना देने, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 27 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।